من گوش قز یا نه یورگم اتون گچز یا نه خود سیز خاخ لگن ازدیک آنا بولاسی سند خاین آنا بونه سیمگی دیدلر خاین خای بو شای یامان قز ده یاپم تای بای آتسن گیت ده قزی گرکه تای گویا کی آسمان ده گای تیز کنده توی بولاده بو کنلر یقن یورکم سیزاده تویم گشیرالی یردوز کلاده سیز دوالر قلین آنه Net.